لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل بن خالد نے، ان سے ابن شہاب نے، کہا مجھ کو سعید بن مسیب اور عروہ بن زبیر نے چند علم والوں کے سامنے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ خاصے تندرست تھے فرمایا تھا، کسی نبی کی اس وقت تک روح قبض نہیں کی جاتی جب تک جنت میں اس کے رہنے کی جگہ اسے دکھا نہ دی جاتی ہو اور پھر اسے دنیا یا آخرت کے لیے اختیار دیا جاتا ہے۔ پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا تو آپ پر تھوڑی دیر کے لیے غشی چھا گئی، پھر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ چھت کی طرف ٹک ٹکی لگا کر دیکھنے لگے، پھر فرمایا، اللہم رفیق العالی، میں نے کہا کہ اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترجیح نہیں دے سکتے، اور میں سمجھ گئی کہ یہ وہی حدیث ہے جو حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمائی تھی۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلمہ تھا جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا، یعنی یہ ارشاد کہ اللہم رفیق العالی، یعنی یا اللہ مجھ کو بلند رفیقوں کا ساتھ پسند ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6509۔